Sen ver abi. Şimdi şeyhin elinde ölü gibi olmaktan ne farkın var senin? Yok, o kadar değil, o kadar değil. Allah Resulü'nün cemaat olgusunu örnek alalım. Yok, cemaat olgusu bu değil. Siz o mantıkla 500 cemaat var Türkiye'de. Hangisi var? Senelerdir hak olduğunu söyleyen var. Peki, o hak yayınlarının kitaplarını okursun mutlak şimdi. Okuduk kararın arasında var ya. Hak onlar neydi? Onlar tepkirci hocam yani. Ya ben siz nesiniz? Hocam bizde o kadar değil. Tekfirci, öyle mi? Şöyle, abi, zaten tekfir böyledir. Karısı nedir? Tekfirden ayrılırlar. Peki mesela bunlardaki amaç ne mesela şimdi? Şimdi bu mesela kutup olarak sayarsak iki kutup olarak. Ya, iki kutup. Buradaki hedef ne? Türkiye'de bu düşünce ilk defa Ürdünlü Doktor Cemal bizi daha var. Bu ikisi çıkardı bunu. İkisi de burada okuyordu tıpta. Bu Hüsnü Arkadaş'ın da bunlarla balansı oldu mu hocam bir ara? Hüsnü Arkadaş'ın. Hocam bizim Enes ilk yakalandığında burada hapse girdiğinde onlarla içeride tanışmışlar. Arkadaşlar. İki kişi. Bu Ürdünlülerle bu Abdülvahit Metin var ya. Metin Abdülvahit mi? Tanımıyorum. Tevhid yayın okudun kitaplarını mutlaka okuyorsun. Yok hocam vallahi. Tek bir coluk da onların kitabına bulaşmamak mümkün değil. Bilmiyorum hocam. O kız kardeşini tutup o ürünü niye veriyor? Arzüment de bu hak yayınlarını sahibi beraber. Bunlar Sarıgazi'de bir yer yaptılar. İhtilaf edip birbirine düşüp silah çektiler. Evet, doğru. Sonra da birbirini ikisi de şikayet etti. Tağutlara mahkeme küfürdür diyendi bunlar. Efendim? Hocam, kim oluna? Bunu yazın bak bir defterinizin kenarına. Şu sözü söyleyenlerin kendisi bunu yaparlar bakın. Ve Allah da onları yapma zorunda bırakıyor bakın. Senelerce bu sözü söylediler, kendileri gittiler oraya. Anlayamadıklarını, ya o mahkeme olurlar. Kim şiddetlenirse Allah onu bu şiddetin içinde boğar. Gittiler şimdi birbirini şikayet ettiler. Direkt lavuta mı gittiler? Gittiler. Birbirini tabanca çektiler. O mirası paylaşamamaktan dolayı işte ev bina yüzünden. Abdülvahid'in kız kardeşini aldı bu. Evlendi. Ondan sonra bunu bir dalavereyle buradan attırdılar. Gitti. Ondan sonra Arzimet'le Abdülvahid de birbirine düştü. Abdülvahid bu sefer bak bizim kayıtları dinleyin. Abdülvahid'i birisi aldı geldi benim yanıma. Ebu Said Abdülvahid tövbe etti. Vallahi tövbe edemiyor. Kapı Allah'ın. O kapıyı kimseye kapamaz. Ama dedim Abdülvahid tövbe ettiğini bana bir ispat etsin. Nasıl edecek ispat? Şu an yazdı ve tarif etti. Benden çaldığı kitapları düzeltsin. Bunu yapsın. Bunu bana ispat etmesi gerekmiyor. Kitapları düzelterek. Ondan sonra o Muhammed Fatih'le. Muhammed Fatih tanıyor mu? Tanımıyorum hocam. Duymuşumdur. Duymadım hocam. İnanın duymadım ben. Sen kısırık bir tekfircisin. Onda diyor. Sen kime tekfirci dediğin demin onlar tekfirci. Hak yayınlar mı hocam? Onlar, ziyaretine kutsiye. Onlar da diyorlar biz tekfirci değiliz. Takdir de ben senin bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Şey, ne dedim de onun adına demin? Azimet. Azimet'in de ben iyi bir Müslüman olduğuna inanıyorum. O çahil hatalı bir Müslüman. Ve senin de samimi bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Şöyle bir düzeltme yapayım. Kendileri mahkemeye gitmediler. Öncelikle birincisi bu. Birbirine silah çektiler. Sen onları benim kadar da gittiler. İkisi. Tekfirci dedin ya onlara. Nisa 60'ı söylemedin hocam. Ben o zaman onlara bir haber ulaştırayım. Bak bunlar size tekfirci diyorlar diye. Söyleyeyim. Derim, değil çünkü mi? Onlar beni de tekfir ediyorlar. Peki. Tekfir ediyorlar. Ne oluyorsunuz ya? Allah'ım. Söyle Allah Allah. Sen bir deydin. Doğan al. Kimin kafir olduğuna bırakalım Allah karar versin ya. Allah kardeşim. Allah'ın izniyle ne düşünüyorsun? Hocam ben cehalet konuştum. Peygamberin amcası. Ya, bir dakika Allah karar versin. Annesini bile söylememiş Peygamber'e de. Sana mı söylemiş? Bir dakika ya hocam ya. Ona bakarsan harcayıcılar da Hazreti Ali kafir yaptılar. Yani. Ya, kendine bırakın. Hesap Allah'a versin. Söyleyeyim hocam o zaman. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. İlk tekfir meselesini Ürdün'de çıkartmamış alimler. İlk tekfir meselesi... Ben Ürdün'de çıkardılar demedim. Ürdün'dekiler çıkardı. Ürdün'deki alim. Hayır. Ürdün'den birisi burada okurken Türkiye'de bunu ondan çıkardı ilk defa. Sene kaç hocam hatırlıyor musunuz? Takriben geldiğimiz seneler 80'lilerde burada. 1980 mi hocam? Evet şimdi hocam o zaman ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ın Mustafa Sabri Efendi 4 çift kitap yazıyor hocam. Necelli. O Kelami ve Kaderi birisi. Söyleyeyim hocam yani bakın. Sence o Müslüman mı? Müslüman tabii hocam ya. Aa. Bakınız bizim bu söylediklerimiz... Hocam sen Türkiye'de kimseyi tekfir edemezsin. Ama söyleyemedim hocam bir söyleyeyim. Söyle, müsaade eder misin? Şimdi Mustafa Sabri Efendi

Neden merak ettim hocam? Gerçekten iyi. Ya niye cevap, niye gerisini açıp bir düşünelim. Hocam yani. Sihir falan mı yapacaksınız? Hayır hocam, eğer eksiğiniz varsa tamamlarız hocam, istifade ederiz sizler. Buyurun kanıtlayın. Her seferinde de Fatih öyle diyordu. Bu imamların meselesini bir zaman Kilimli'de, Kamp'ta nereden geldiyse bu esas Zonguldak'ta emanet Fatih. O da geldi, 70-80 tane imam müezzin var. İşte bunlar dedi, bu evrenin imzalattığı şey ilk evrenle çıktı. Evet. İşte bunlar böyle de bunu imzaladıkları için. Ya bunların hiçbirisi bunu kabul etmedi dedim. Etti dedi. Şimdi, sen buraya nasıl geldin Fatih dedim. Otobüste geldim dedi. Bileti verir misin bir bakayım bana dedi. Bileti verdi, arka sayfaya yazdım şimdi dedi. Bu bileti alan bütün bu hükümleri kabul etmişti. Herhangi bir ihtilafta İstanbul mahkemelerinin hakemliğini kabul ederim. Sen de şimdi sana göre bal gibi müşriksin. Ya ama bilmeden yok, cehalet mağduriyet değil. Bu hükmün mahkumu. Ondan sonra bilet almama, faturayı anasının üzerine yaptırmaya fotoğrafı kesildim. Çocuktan biz trenlere kaçak biniyorduk. Kaçak yine biraz sahtekar olursun ama onu dediğim şey. Şimdi ben de anasının üzerine yaptım ama işte. Anasını kendi ayarını edecek. Tevhide davet edeceğine şirket sürüklüyorsun derken. Yani. Anasını da ayarını kendi. Evet. Bu mu hocam? Yani, yok, örnek bir tanesi bu mu? Yani? Yok, bu de, senin demokrat olduğun ama. Evet, işin esprisi. Ya o kadar senin kafanı iyi mi karıştırsın? İşin esprisi galiba. Hocam, İşin esprisi galiba. Yani hep genel kuzlar var demek istiyorsun. Yok. Değil mi hocam? Senin kafanı bir karıştırsın. İşin esprisi. Yani sen bir demokrasi bir öğreneceksin. Yani hakikaten o kadar seni uğraştırıyorsa. Hadi önce sakın ha. Batılı öğrenerek hakkı öğrenmeye çalış. Önce hakkı öğren sonra batılı. Allah Teala önce tağutları reddetmeyi sonra kendisine imanı emrediyor. Bu kaç yetmiş. Önce. İşte. Hangi harapta öğlen anladın? La ilahe. Bakınız hocam, la ile başlıyor imanın ilk şartı. Hangi harfleri anlattın? Hocam şey olmaya gerek yok yani Arapça profesörü. İyi bir tevhid ehli olmak için Arapça bilmek gerekmiyor. Bunu kabul edeyim, aynı düşünceyiz. İyi bir mümin olmak için Arapça bilmen gerekmiyor. Peki tevhid la ile başlamıyor mu hocam? Öyle şey illallah diyebilir mi? O şey değil o, bak şimdi sana anlatayım. Ne Kur'an nerede var mı? Var mı? Verin bir tane. Nerede olduk? Nerede verin, nerede verin. Ve şeytana vabudullah ve la tuşriku bihi şeyen. Nisa suresinde. 60-60. Çünkü ispat olmadan nefi olur mu? Abi sağ ol. Önce birisinin ilahlığını kabul edeceğim ki Allah'a vermiş. Ben de tam tersini söyleyenlerdenim hocam. Önce nefi sonra işte ispat olur. Terse gittiğinizi biliyorum zaten. Lazların işi böyle. Laz bir tane araba almış. Almanya'da otoyola girmiş tersten. Helikopter hemen uyarıyor. Falan plakalı araba diyor. Ters gidiyorsun otoyolda. Ulan diyor, herkes ters gidiyor. Onları görmüyor, beni görüyorsun. Evet hocam. Ters kimi gideriği var. Elimde. Oku bakayım biz altıyı. Hangisi hocam? Ve'abudullaha ve la tuşriku bihi şeyen. 106. 106 mı? 60'ı açtım önce. Tevbe 60. Şey, Nisa suresini aç. Nisa suresini aç. 60 mı? Nisa 106'lara bak. 106, 106. Tamam ben bulurum ya. Yaratan kendini görmüyor ters gittiğini. Anlamını mı okuyayım hocam? Ben Allah'tan mağfiret iste çünkü Allah... Allah ve abudullah ve lan tuşrik. Allah'a ibadet edin ama hiçbir şey ortaya koşmuyor. Hocam 106'dan bulundum. İnnel münafıkine yukhadun Allah ve Allah'a hafızın mı? Nisa suresi. Nisa suresi. Hayat olur musunuz? Ve abudullah ve lan tuşrik. Bir şey. Sadece bunu. Nisa'da galiba. Tevhidler Nisa'da. İhsan'a bir... Sağ sayfada var. Olacak, yüzü geçecektin. Tabii. Hayır hocam, 36. Allah'a ibadet edeyim, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere. Oku bakayım şunu şimdi Arapçası. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْمَالِ بِهِ. Buraya kadar, buraya kadar. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ne diyor bunun mealinde? Allah'a ibadet edeyim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bu Türkçe tercüme doğru mu sence? Doğru bence. Bence yanlış. Neden hocam? Bence yanlış. Niye hocam? Ama bütün Türkçelerde mi aynen okudum. Aynen. Aynen. Yani doğru söylüyorsun hocam. Arapça olarak doğru diyebiliriz. Ama Arapça ayetin vurguladığını vurgulamıyor. Şimdi sen oku. Allah'a ibadet et. Bu bir cümle mi? Evet hocam. Peki. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Evet. Bunu biraz anlat bakayım. Demek ki Allah'a ortak koşmak ibadet etmemek. Öyle mi anlaşılıyor? Öyle anlamıyorum yani. Öyle. Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. Ama Arapça bu böyle vurgulamaz. Bu değil. Neden? O topluluğa ibadeti mi emrediyor Allah burada? Ortak koşmadan ibadet. Bak şimdi. Çünkü ibadet eden bir topluluktu. İbadet eden bir topluluk. Onlara ibadet edene etmeyen bir topluluğa emreder şekliyle etmiyor. Burada bunu Türkçe iyi anlaşılmasını istersen وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ O başka bir şey. O daha başka. Burada Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Bunun anlamını vurgulama zorundasın. Çünkü burada ibadeti emretmiyor. İbadetin anlamında ortak koşmamayı. Yuna zaten ibadetten bir topluluktu. La ilahe illallah denildiğinde önce Allah'ı kabul edeceksin. Ondan sonra ona ortak edilmeyeceksin. Sen önce ortak edilmeyeceksin, sonra Allah'ı kabul edeceksin. Peki hocam okuyorum hemen ayet. Hani kimin tercümesinden? Bakara 256. Kimin tercümesi? Ayet hocam. Arapça soru sen tercüme et, bu benimdi o zaman. Yani birisinin tercümesini okuyorsan bakka sahip değilsin. Burada şöyle gibi. Önce dediğimi anladın mı? Anladım hocam. Kimsenin tercümesini söyle. Kimin tercümesi? Şeyde de oku, mealdeki oku. Diyanetin tercümesi de. Bak, seninle meal başkasının bunu diyeceksin. Ayet okuyacağım. Hocam meal okumayacağım. De bakayım. La ikrahe fiddin. Kante beyyener rüşte minel gay. Evet. Femey yekfur bittağut. Hiç işte dediğin gibi değil. Sanıyor hocam şimdi değil mi? Bakınız ya. Allah önce tağutu inkar etmemesi, sonra ne diyor? Ve yü'min billah. Ama şirki sen de anlamamışsın. Şirk ne? Hocam Allah söylüyor. Allah öyle demiyor. Bu Türkçe'yi sana anlattım. Hocam bakınız. Allah kullanma burada. Sofilerden daha kötü durumda olduğunu da bakın. Ha, şimdi şirk ne demek? Eş koşmak hocam. Kime? Demek kime? Allah'a. Allah Allah. Önceden ispat etmediğin bir şeye ortaklık olmaz ki. Önce bir inandığın ilah olacak, ona ortaklıktan takınacaksın. Herhalde bunu amice bir köylü de anlar buna. Hocam o asıl yok. Hocam sevgili, öyle bir şey Arapçada o kelime önce geldi mi öyle? Hiç öyle. İşte tağutu küfretmeli. Her kim tağuta küfreder, Allah'a iman ederse diyor. Evet hocam, önce bir sırası bir kere, yok. O senin dediğin. Burada öncelikli o işte bak. Tevhidi bilmeyen adam bunu anlamaz ki arkadaş. Sen de şimdi bunu mealini sen vermedin ha. Bunu mealini sen vermedin. Bunun mealini birisinin mealinden yazdı. Sen vermedin. Ayet hocam, ayet okuyorum. Yok, sen bunu mealini sen mi verdin şimdi? Ama açıklama meali verdin. Verdiğin bir şeyi meali verdin. Çünkü hep onların altları çizilir. Bakın sen şu Kur'an'ın altları çizilir mi bu ayette? Yok hocam, bende ayet Kur'an yok. Bu ayeti sen söyleyin, altı nasıl çizilir? Bu kitap bana ait hocam. Altı çizildilerse ben çizmişim. Hocam Allah tağutu önce reddetmemesi, sonra iman etmemesi kendisi söylüyor. Bak be, bir çoban kadar kafanı kullan şimdi bak. Ortaklık ne bilin mi? Önce inandığın bir şey var, ona ortak edinme. Bunu tek kabul ettiğin halde ona ortak etmeme. Mekkeliler inandıklarına ortak ettikleri için. Müşkülat burada. Sen tevhidi anlamayınca bunu anlayamazsın ki adal demin ayetten verdim örneği. Peki hocam Allah Teala... Ebu Hazreti de böyle mi diyor? Evet hocam aynısını söylüyor yani. Tekfirci olunca tabii. Hocam Allah bilmiyor muydu ki önce ve yü'min billah sonra temeyyem bir tağut demiş. Bunun Allah'la alakası yok. Senin konuştuğun dile o Arapçaya aktarımda sorun. Evet. Allah'la alakası yok, Allah kullanır. Ha, öyle zannediyor. Hayır hocam yani Allah... Herhalde yaşarını dinlenen Allah'a kandırıyor. Allah'la kandırıyorlar sizin. Böyle şeyler için denilme herhalde. Allah kullanmıyor. Allah yardım. Yok aslında daha şey var ama onu demeyeceğim şimdi daha. O zaman hocam... Aslında iki cümle olabilir. Yok. Her taatü kimlerinden dolayı bir manasını da çıkar. Ben bir oldum sarıftı. Peki. Demek ki okuduğun ayeti bir daha oku. La ikrar ettin mi? Hayır. Va'udullaha. Ve la tüşrikû bihi şey'en ve bil valideyn. Önce ibadeti birlemeyi emrediyor, sonra şirkten kaçınmayı. Bu senin dediğine ters. Ben de size zaten cevaben söyledim. La ikrahi ayetini. Cevaben de. Sen önce şirki tevhid anla yeter. Bırak başkasını anlatmayı. Değil mi? Ama her halükarda iyi bir çocuksun. Ama biraz mert değilsin. Peki, bizi tekfir etmiyor. Beni eder misin? Hocam cehalet var ortada. Yani cehalet konusu ya, biz cahil olabiliriz. Şimdi sen kendini bilen konumuna, beni cahil konumuna, cahilinle mazur görürsen sana gülerler Şamera. Anlatmak istediğim farklı bir şey hocam. Cehalet konusunda İslam hukukunda kesin bir delil yok. Bundan dolayı sakın bunu deme. Sakın bunu deme. Var mı hocam bir delil? Sakın. Sen kaç kitap okudun? Hocam yani olmasın da çok okumuşum diyor. Türkçe okudun değil mi? Kaç kitap okudun? Tevhid girerli kitaplarını okudun. Onlara mı diyorsun okudun diye? Hocam ben Ergün Poyraz'ın, Aziz Nesin'in, Aziz Nesin'in... Onlara da mı sen kitap okudun? Babamı diyecek geldi. Hepsinin de okudun. Radyo da gelmişti bizim şehre. Babamla konuşuyorlar. Ben diyor 20 sene okudum. Babama diyor hacı diyor. Oğlum sen sınıfta kaldığın seneleri de sayıyorsan bilmem diyor. E sen Aziz Nesin'in kitabını da okudun. Kitaplarını da sayıyorsan herhalde. Hocam biz Adolf Hitler'in de hepsini okuduk. Yani kime? Biz sadece halkalı yayınlarını okuduk. Bunu kastetmiyorum ki ya. Yani biliyorsunuz hak yayınlarının kitaplarını değil mi? Biz farklı kaç kitap okudun mi derken ben bunu kastetmedim ki. Hocam bileceksiniz sizin kitabınız bile var. Evet. Sizin kitabınız bir de var namazla ilgili kitabınız. Bak sabah vermiştim. Onu da okudum. Oku. Yani biz farklı görüşlerdekini de okuyoruz ki. Yani bilelim yani. Ben farklı görüşü demedim. Şu tevhidi anlamak için kaç kaynak kitaba ulaştın? Genelde Kur'an-ı Sünnet üzerinden. Bak şimdi değil. Sen muasır. Senin alim dediklerini mesela sana diyeyim. Kitap tevhid denilince İbn-i Huzeymen'in tevhid kitabını okudun mu? Okudum. Tevhid ve şirk. Tevhid de şirk de. Ferdi tevhid de. Kitabı tevhid. İbn-i Huzeymen'in. Şeyin hocam. Yani Muhammed Ettemimi'nin. Ha Huzeymen'in bu muasır olan. Onun da tercüme sorunları var. Hı. Bir kere ne kadar bir adam Arapça birisi bilsin. Tevhidi bilmezse bir başka dile onu rahatlıkla aktaramaz. Ben isterdim ki sizin gibi böyle Arapça bilen bir iyi bir muvahhid, iyi bir muvahhid olman için illa Arapça bilmen gerekmiyor şanlara. Hocam şart. Çünkü o zaman bunu vacip kılarsın ki herkes nasıl öğrensin bunu şanlara? Peki hocam neden bu kadar ihtilaf var sizce? Tevhidden dolayı değil mi? Yani bunca İslam ümmeti ihtilaf yok. Kur'an'ı yanlış anlaşıldığından dolayı bu değil. İhtilafa düşmemişler. Yani. Yanlış anladık değil. Yani ihtilafa bu denli hangi mevzuda ihtilafı gündeme getiriyor? Hocam anlaşamıyoruz buyurun ya. Yok ben seninle anlaşamıyorum demiyorum. Ben bunu demem. Şahmeran bilmiyor derim. Anlamıyor derim. Ben sana senin istifade ettiğin hocalar kim? Adları ne falan nereliler bunlar dediğinde deseydim ben onlara ulaşırdım. Vallahi ikisi de benimle aynı görüşte. İbn-i Kayyım da aynı sakın, görüşte. Sakın. Onlar da aynı görüşte. Yani. İftira edersin ki onların vebalini yüklenme bari. Hocam burada okudum. Değil. Onu sana tercih aktaramayız. İbn-i Kayyım dediğin gibi demiyor. İkisi. Evet. Aynısını söylüyorum. Evet. Sakın onlar katma. Bari başkasına yapma. Kendini de tut. Ben böyle anladım de. Benim hocam böyle anladı de. İmam Taberi de öyle söylüyor. Kurtulbi de öyle söylüyor. Aha. Hepsi söylüyor. Allah. Bu Ebu Hanzale'nin kitabı var mı? Var hocam. Yoksa Ebu Katade'nin kitaplarını mı aktararak yayıyor? Hayır. Kendi hocam bir tane kitabı var. O da yani 50 sayfaya geçmiş. 50-60 sayfaya. Kime? Hanzale. Ebu Hanzale mi? Evet. Hanzale mi Ebu Hanzale mi? Ebu Hanzale. Evet. Bu tarz adını söylediler ama. Peki bunun Hizbullah'la alakası var mı? Kesinlikle yok hocam. Bu devletin bir oyunu yani. He? Devletin bir oyunu bu yani. Karalama kampanyası bu. Kimi? Yani Hizbullah'a yamama. İşte babasını, kendisini falan. Yani Hizbullah'a yamazsa suçlu ilan edecek, görürüz etmeyecek. Hayır hocam. Yani bir kılıf yani devlet insanların gözünde belli değerleri düşürmek zorunda. Bizim insanımız bir insan nasıl kahramanlaştırıyor? Kahramanlaştırmak istediğin bir hikaye içeri tutuyor. Herkes onu mücahit ilan ediyor. Sistem onu çok güzel yapıyor. Hani girdin sen hocam? Kahraman oldun mu? Ha, biz olmayız. Biz layık değiliz ki o kahramanla. Hocam bir... Ha? Bir derini yaptın ya. Tabii. Şeyh Said de bizim gibi düşünenlerden hocam aynı şey. Kim? Şeyh Said. Hangi Şeyh Said? Cumhuriyet tarihinde ayaklanan şey sen söyleme mi? Yani biz öncelere dayanan yani biz... Onlar siz onlara gidiyorsunuz. Sen saygı da saygı da saygı da saygı net değil bence. Halen yani bu konuların konuşulmasının bir sebebi olduğuna ben inanıyorum. Hangi konular? Bu arkadaşın söylediği bu görüşün iddia ettiği bir şeyler var ki böyle bir takım şeyler gündeme getirmeye çalışıyorlar. Şeyh Said'in ben öyle geliyor yani. Anlattınız mı? Bana anladım sen. Yani İslam'ı hayata döküşte bir farklılık gündeme geliyor burada. Anlamada ve hayata döküşte. Bir taraf tabiri caizse diyeyim, bir taraf diyor ki ben dağa çıkarım veya harp açarım, öteki de diyor ki yok ben bunlarla birlikte yaşarım. Bunu mu demeye çalışıyor, ne demeye çalışıyor yani? Kim? Bu delillerle nereye varılmaya çalışıyor? Kim? Bu getirilen delillerle. Arkadaşın mı? He. Arkadaş İslam'ın anlayış biçimini, yanlış anlamadıysam, böyle anladım. Bu diyor, şimdi ben şunu şey yapayım, karşı şimdi... tarafta bir hedef belirlenince onunla bir mücadele gerekir. Bence mücadeleden korkar bu değil. Mücadele ediyor. Veyahut da karşı tarafta böyle bir şey var ya, mücadele şekli mi diyor? Kantara maçına gider gibi giderler. Veyahut da karşı tarafta böyle bir güç var da onunla mücadele şekli mi? Adını dahi gizleyecek korkaklığı gösteren, ki emniyet şu an içeri aldıysa adını da biliyor, sanmıdır. Ayrı onu bir şey demiyor. Bu korkaklığı gösteren ancak döner bıçakla bile Galatasaray'a düşer. Yani bu görüşlerin altında yatan başka sebepler var mı? Ben ne bileyim adamın kalbine. Korkak mıyız hocam yani? Bir sana demedim ben. Biz. Bu zihniyet dedim. Ben tutup da Şahmeran'ın kalbindekini bilemem ki, onu Allah bilir. Ben Şahmeran'ın sadece söylediği veya Şahmeran gibi arkadaşlar söylediği sözler, yaptığı işlere bakarım. Onun dışında ben kalbine giremem ki. O benim kalbime giremez ki bizim. Benim niyetimin, kalktımın ne olduğunu. Ama bazı şeyler, diyelim ki Şahmeran izinle geliyor. İzin verildiği için gelebilmiş. Verilmediğini gelmezdi. Siz bunu yapın, ben sizi dersten kovarım. Demek ki siz şu ana kadar anlatılanı alın. Hiçbir şey anlamamışsınız. Hiçbir şey anlamamışsınız. Ama hocam onu şimdi ama... Ama tutarsınız ve bu sahipten istifade ettiğinizi düşünerek gelebilir. Ama hocam onu... Bir başkasının sohbetine de ben size iki ayda bir geliyorsam, iki ayda bir benim sohbetimi bekleyeceksiniz. Her hafta gidebileceğiniz insanlar var. Onların da sohbetine gidip bir şeyler öğrenmeli. Hocam şimdi o kendi bulmuş olduğu cemaatin İslam olduğunu akidesine göre diğerlerini de gayet İslam olarak kabul ediyor. Diyelim ki Şahmeran hiç bizim sohbetimize gelmese bile ben yine Şahmeran'ın Müslüman olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünmüyor ki. Sen düşünüyorsun. Bilmiyorum nasıl, o nasıl düşünüyor. Beni ilgilendirmez. Ben benim yaptığımın ettiğimin hesabını vereceğim. O da kendi yaptığının ettiğinin hesabını verecek. Peygamberimizde sapık görenler vardı bu. Tabii. Onun görmesi herkes kendi şey hesabında. Şahmeran başka yere de gitse ben yine Müslüman derim. Yani böyledir bu. Ama diyelim ki bir sofi cemaatine gidiyorsa bunda sofilik vardır derim. Vaazelerin sohbetine gidiyorsa bunda tekfircilik vardır. Hangi tekfircinin sohbetine gidiyorsa bu arada şu var. Ama şimdi kafamda bir şey var. Şahmeran cehaletin madenet olduğunu kabul eden. Onu tatlıyı düşünüyorum. Hocam ben ona yakın olduğunu söylüyorum. Yani. Aha. Işte, araştırıyorum diye. Yani. Sohbet dediğinde ağır yalar var şimdi. Hocam yani kesin bir delil yok ki. Hocam ben mutlaka araştırıyorum. Efendim? Allah bunu biliyor. Ama bizi aldatan birisiyse Allah Resulü diyor ki men gashana gashana felise minna. Bizi aldatan bizden değildir. Eğer takıyayı mı bassaydıysa o zaman kızı başkara benzer. Hocam benim merak ettiğim bir konu var. Bir insanda mesela diyelim ki küfür şeyleri görülüyor. Yani açık açık görülüyorsa bir Müslüman buna yani kafir demek zorunluluğu var mı? Diyemez. Ama bak bu söz küfür. Bu fiil küfür dersin. Önce bunu anlatacağım. Ya demek zorunlu yok ya. Bu ibadetin bir şey bahsı değil. Cehalet dedim ki herkese yoktur. Ya bir firavundan bahsetmiyorum hocam. Ya. Hayır, ben genel anlamda. Herkese yok. Hükümdeden için. Herkesin ona hakkı yoktur. Adam kendi hükmünü bilmeden başkasına. Mesela tutuyor Şahmeran tebliğ etmeden önce tekfir edemeyiz diyor. Herkesin kabul etti. Şahmeran'ın tebliğini düşünüyorum şimdi ben. Bu ne eder tebliğ? O zaman Aziz Nesin'e tebliğ edilmediyse Aziz Nesin'e denmez mi? Bir şey söyleyelim mi? Aziz Nesin Türkiye'deki tek erkek de o. Hocam şöyle bir şey yani biz şimdi biz bir adamı tekfir etmeyiz değil. Benim söylemek istediğim bu değil. Evet. O adamın... Bir dakika. Benim söylemek istediğim şu, yani biz önce tebliğ sonra tekfir diyoruz ya. Hücretini. O insanın hükmünden önce veya sonra değil, yani benim atmak istediğim o değil. O adamı ben görürüm. Kafirdir o veya müşriktir. Sen görürsün. Ama, maşallah ne iyi gözler var ya böyle. Hocam iman söz ve ameldir yani. Bunları yapan insan Müslümandır, kafirdir yani. Ya, yani hemen şirk koşanlara Musa aleyhisselam siz müşriksiniz demiş, öyle mi? Ya müşriktir hocam yani. Öyle mi demiş Musa? Ya, Müslüman mı demiş hocam? Cahillik ne demiş? Ne demiş? Müslüman mı demiş? Ne demiş? Cahillik yaptınız demiş. Peki Peygamber'in sonu elindekileri müşrik mi oldunuz demiş. İslam o zaman yeni öğreniliyordu hocam. O zaman şey Allah Allah. Çok uzun şey gibi. Hicretin ne yılı ya? Söyleyeceğim şimdi. Konya'nın kaç denetinde olduğunu sen kaç kere sordun? Hicretin 9. yılı. Söyleyeceğim hocam. Muaz'ın yemeğe gitmesi de hocam. Geç. Hadi o erken ama bu neyim? En son Peygamber'in 22. yılı ya. Hicretin 9. yılı. Hicretin 9. 22'si işte. Mekke'nin fethinden sonra bu. Sonra İslam cahiliye lafını Kur'an'da, İslam cahiliye lafını Allah Teala İslam dışı bir görüş, bir din olarak söylüyor bunu. Yoksa ya, insanları cahiliye değil. Peygamber nasıl kullanıyor onları? Ebu Zer'e böyle bir dediği var. Ne diyor? Ebu Zer'e. Ebu Zer'in burnu yere sürtülse de yok yok şeyi amları aşağıda söyleyecek. Ya ben Estavu'da Siyah Karın'ın oğlu dediğinde. Peki hocam bu ayeti ne diyeceksiniz? Yoksa onlar hala... Ben ayeti peygamberle anladım. Söyleyeyim hocam o zaman anladığınızı söyleyeyim. Yok önce şunu anla şu dediğimiz bitsin ondan sonra. Aynen Ebu Zer'e bir laf diyor. Ne diyor? Önce cahiliye kalıntıları mı var diyor? İnne fike emrun cahiliye. Aynı şey konuşuyoruz hocam. Ben de şimdi size onu soracağım. Aynı şey konuşuyorum. Hocam yoksa siz hala cahiliyenin hükmünü mü arıyorsunuz? Ha, o neye göre denmiş? Önce şayet ne? Şimdi söylüyorum hocam buyurun ya. Hayır, önce şayet ne? Yoksa bunu gene kadar önce kim de okuyacaksın? Aynı şey hocam okuyayım yani. Tabi okuyacağım. Yani buradaki cahiliye, insanların cahilliği mi bu yani hocam? Evet, çünkü buna kime diyor? Kime diyor bunu? Hocam ben... Hayır, bunu hangi topluluğa diyor? Bekemiş yani. Ayetin o zaman sen serahatine ters düşersin. Yok hocam siz yok. Yani Mekkeliler zaten Mekke devrindeyse siz Mekke devrimi istiyorsunuz denilmez ki. Türkçe'de Türkçe sorun da var. Sahabeler ne diyor musun? Tabi. Yapılan bir hataya göre. Çocuk da Mekkelilere cahiliye devrinde siz cahiliye devrimi istiyorsunuz. Zaten orada var. Tamam özür dilerim hocam doğru. Ya şimdi hatırladım. Benim demek istediğim o değil yani. Ben şunu söyleyeyim. Türkçe sorun var ya. Türkçeyi bile anlamayan, anlatamayan, rastgele konuşan. Nasıl akideyi anlatsın başkasına şanlara? Sakın ana babana böyle mutlaka da bulmuyorsun adam ya. Yok hocam yok. Onlara kafir diyemezsin değil mi zor? Diyorum hocam. Baban mutlaka sofidir kökünde. Yok hocam kesinlikle. Babam öyle çok bilgili bir insan değil yani hocam. Yani tevhid nedir diye sorsanız tahmin etmiyorum cevap verebilsin ya. Bilmem. Allah Rabbim hayırlar ister. Tamam, dua ediyoruz ya. Rabbim hidayet versin. Ama çocuğunu da ıslah etsin inşallah. Buna amin demiyor. Demem hocam. Neden? Sen bana de. İkinci beni istersin. Sen bana de. Akide konusunda... Sen bana de. Yok akide konusunda... Sen bana de. Allah seni ıslah etsin de. Amin. Hocaya de. Bana ıslah etsin de. Allah ıslah etsin hocam. Amin. Amin. Rabbim duamı yapın. Hocam bana da. Bunlar tevhidim. Bana da hocam, bana da. Bize de değil. Bize de hocam Allah. İşte Türk mantığı bu. Hocam. Hapşırdığında, yetlik umulak dediğinde Allah sana hidayet versin dedi, ben gavur muyum diyor hemen. Hocam şimdi geldi ayet aklıma. Allah Semud kavmi için diyor ki, Mekke müşriklerine hitaben, onlar toprağı sizden daha iyi ekip biçerlerdi. Daha kültürlü. Daha kültürlü insanlardı diyor Allah Teala. Yani burada bir cahiliye vurgusu dinsizlik üzerine vurdu. Hiç zorlama kendine, zorla. Kendi ayetlik edersin. Zorla. Hocam siz cahili, insanları cahili olarak algılıyorsanız... Ya ben bir şey söyleyeyim. Buradaki efendim. Bir şey söyleyeyim mi? O insan dinini reddetmesi ancak ölüm anında mı geçerli olabilir? Neyini? Yani dinini reddetmesi, Muhammed'e söylemesi, ben Müslüman değilim demesi, ben demokratik değilim. Bu ancak... İkrar anında. Şimdi şöyle bir şey var. Kalbin eşeğinin öldürme hastası. Şimdi burada şunu anlaman gerekir. Diyelim ki Habbab Suhayb-ı Rumi, onlar da bir ikrahanı yaşadılar. Ama Bilal yine Allah bir, Allah bir dedi. Ammar zorlandığında Ammar'ın konumu yanı annesi babası gözlerinin önünden deveye çaprazlama bağlanarak, yani iki eli bir deveye, iki ayağı bir deveye bağlanarak böyle öldürüldü. Bunun akabinde Ammar'ı zorladılar ve buna sebep peygamberi inkar ettiğini, kötü söz söylediğini söyledi. Ama bu sözü söylemenin bir ezikliğiyle peygamberi görünce, ey Allah'ın Resulü, ben mahvoldum, böyle böyledim. Kalbim nasıldı? Kalbim imanda mütmaindi diyor. Ve tekrar bunu sana yaparlarsa söylemede sakınma diyor. Biz buna ikrah deriz. Yani ikrah için örnek olabilecek Bilal'in Ammar'ın bu konumudur. Buna bu sefer Bilal'le Habbab'ın yanında buna biz ruhsat diyoruz. Azimet demiyoruz. Bu sefer Ammar'ın konumunu da teferruatlı bileceksin. Çünkü neden? Anası babası gözünün önünde öldürüldü. Bir insanın çoluk çocuğu kendi gözünün önünde öldürülerek böyle bir şeye baskıyla, hal başka, doğrudan doğru kendisini öldürse de belki hiç takmaz. İkrah biz buna deriz. Ama bizimkiler ikrah, hadi askere. Önce askere gitmekmiş diyecektim. Hadi askere denildiğinde Nabi'm beni götürdüler, olur. Hocam, şeyin kalbin eşeğinin öldürülmesinde Muhammed bin Mesleme'ydi galiba. Peygamberden bir izin istiyor. Ben diyor senin aleyhine sözler söyleyeceğim diyor. Peygamber seslerine ona izin veriyor. Burada bir ikrah olmadı halde peygamberin aleyhine konuşulması var. Huda meselesinde ona yaklaşabilmesi için. Evet. Uzaktan atta belki ok değmeyecek. Hille yapıyor. Dur, ben meseleyi tamamı bir hatırlayayım. Hayberli bu adam. Evet. Hayberli değil. Hayberli değil. Beni Kureyze. Kalkın Eşref Beni Kureyze, İbn-i Rafi Haydar. Bu Rafi. Ya hocam onun suikast öldürülmesi olayı var. Kureyze. Senin hakkında yaratıyorlar. Bir şeyler konuşabilir miyim? Çünkü ona yakın ona yaklaşabilmek için belki okla natı öldürebilir. Evet, ama ben bir mesele hatırlayayım da ondan sonra. Hayber İbu Rafi'ydi hocam. İbu Rafi, biraz anlatayım. Bak işte şimdi laptop bu işe yarıyor, biliyor musun? Evet, bu Kureyze. İki tane var suikast. İki tane İbu Rafi var. İbu Rafi Hayber. İbu Rafi Hayber. Beni Kureyze, kardeşim, yaşayalım mı? Bu çok insafsızsınız.